خاون تے مخواڑو او اگے تے اوی تے دا باغ واپس واخلا او طلاق ولا ورکا تو خو طلاق نہ خو خی خدا خذ در نہ طلاق واڑی نو تعلقات خراب شوی دی نو چہ خیر نہ بشر جوڑ شی نو دا با مہر واپس واخلا پدی بلا خذ جان لو کی او دا آزاد ہے جبل خاون دو دا رسول اللہ مشورہ او دا رسول اللہ وینا خو صحابہ و رد کولا نا اگر کی دا حقا طلاق نہ ورکولے نو نبی علیہ السلام سے مجبورو پہ نا چی خام خواب طلاق ورکائی خود رسول اللہ وینا و مشورہ خود صحابہ دا پارا حکم ہو کنا ناغی دا رسول اللہ مشورہ کل رد کئی نو بس دا نبی علیہ السلام دا وینا سارا اگر قبول کرلا او طلاق ورکل او مہر واپس واغستو دقی تخل ہوئی دقی تسو ہوئی خود کچھ بھی پیسو بھی مال طلاق ور کی آگے تو طلاق ہوئی اور چ مہر واخ لیا طلاق ور کی داغی تو خلا ہوئی نور خلا ہم داغ طلاق دے وہ طلاق بالمال دے اور طلاق بائن دے رجوع بیا نہیں شکول ہے عام طلاق بے مال ور کڑی ہوئی کچھ درسو دری طلاق نہیں رجوع کو لے لیکن کا طلاق بالمال ور کڑی ہوئی کہ خلا دے نہ طلاق بائن دے الت رجوع نہیں شکول ذکر جبے خدا کا مال واپس ورکو اسے فائدہ ہونا شو پیسے ورکڑے مہر ورکو سوال اب اگر رجوع کی نبیا بے خز آئی خز آگا مقصد پورا نہ شو اگر مہر سے نہ پارا ورکڑے خدے نہ پارا ورکڑے جمع دے تعلق ختم شو او ختم ہونا شو جاگا تھا حق در رجوع بھی نہ پدی وجہ طلاق بئی خود طلاق با ان بئی رجوع بنے رجوع بنے شکو ہاں کنوے نکاح تڑی نہ تڑ لے یخ پیمانشی نبیا با نوے نهر نوے مہر با بیا مقر رئی خو بغیر دا خزی دا رزانا نکام نشی کولے نکاح ختم شو دیتا خلا ہوئی دری حدیث ندا معلوم شو پاتشو فسخ نکاح نو دا فسخ نکاح دا پارا نور احکام دی دلی آیت آگے سر تعلق نشتے نور احکام دی اگر تا خلا نہ ہوئی اگر دا صورت دے کہ خاون نامردو نامردو یعنی اگا جمع نشوا کہو دے او نکاح شوے وا مخ کی بخزا خبر نہ واپس ہوا جب نکاح شی نو بیا خوبا خبر شی نو کاغا خزا خاموش پاتی کی گی کہ دیرا خزا زمان نصیب ہو دا نو پخپلا نکاح نہ ختمی گی نکاح خوش ہوئے لیکن کا خزا صبر نہ کئی نو آگے تا حق دے کیا آگا دعوی ہوگی او قاضی با اغیلا وخ ورکی یو کال یا سمر مناسب گنی چی تا علاجو کا خپل لے نو کسی حتمن شو او خز دا اعتراف مو کو جو نکاح شوے دے او بحال بھئی او کا علاج مو نشو او مناسب موقع ورکڑی دا سمر چی قاضی مناسب گنی کو علاج مو نشو نو قاضی نو کاغا خاون پا خلا طلاق ورکی خود جو دیر خواه دا قاضی دا فیصلی ساجت ہے کہ نو ورکی او قابل دا خزی دے امنا او طلاق امنا ورکی نو قاضی با حکم اکی چی نکاما ختم کو فسق نکاو شو او دا فسق نکاو نباد دا خزا با بل خاون کر تجھے صورت یا نامرد خو نہ دے دا خز حقوق ادا کو لیشی خو مجنون و دیوانا و لیوانے شو نو خس حضمن سرے دے خو لیوانے شو نو اغیل با ام قاضی موقع ورکی دا علاجو بعض کتابونوں کی کال ذکر دے خدا کال اسی بطور مثال دے خبر زمان صحیح نوٹ کوئے سمرہ چی مناسب گنی اب کتابوں کی نکال وغیرہ ذکر دے نہ آغاز سے بطور مثال دے نو که علاج اوشو صحت مند شو نو نکاح صلح ختمی خو نکاح بحال دے او خزے پا خزا تا بیمارے خو راضی پا خاونم راضی پا سڑیم راضی نو علاجو نا کی خدا دا سی بیماری نا دا دیوانہ دے نو لیوانی سر بسنگ آغا وقت تیر کی دا آغا حقوقم نا ادا کی گی او دا آغا دا مر خطرہ پکے ہم دا دا وحل اٹھا کوزی گا جماشو لیوانی خو نا پوئی نو ہر وقت کی تطللی ساتی نو دا نکاح بیا فیدہ سشو نو آغا صورت کے با قاضی حکمو کی چی دی خز نکاح ختم شو طلاق آغا لیوانے دے کنا خو طلاق دا یو صورت او دا آغی بیا جزیات آغا جزیات تا ٹول پر دیدے کہ نشم بیانو لے آغا بیا چی معاملہ قاضی تا ورغ لا غلط فقہ دا و احادیث دی نو قاضی بدا آغا ٹول جزیات و ملحوظ ساتی خو غٹا خٹا خبر ادلتا کوما کہ آغا قابل دا علاج نہیں نو آغا دا دیوانا توب دو وجہ لیوانے شو دریم یو بل صورت دے چی لیوانے ام ندے او نامرد ام ندے خو پدا سی مرض کی مبتلا دے چی دا اغا بیمارے پا حالت کی خضا اغیتا رو نزدی نشیت لگی لکس بدبویزی جزام را اولا گد انورو دا سریتو با اغا صلاحیت پکشتے او لیوانے ام ندے او دا آغی مرضم قابل دا علاج ندے علاج موقع ورکر دا خو نلری کی آغا مرض نو آیا دا دا سی مرض دا وجہ نهم با قاضی نکاح ختمولے شی یا نشی ختمولے نو دا مسئلہ اجماعیہ ندا بلکہ اختلافیہ دا زمون دا امام محمد رائے دادا چی دی وقتی ہم نکاح فسخ کی دیشی اور امام محمد مسلک صحیح دے مگر دا اتفاقی خبر ہے نو قاضی پا وقت کی بغور اسلامی نظام موجود ہی نو قاضیان بھئی عادلان بھئی آگی با تحقیقات کر دارنگی یا سلورم صورت دے چی خاون نامردم ندے لیونے ہم نہ دے او صدا سے بیمار کے ہم نہ دے مبتلا چی داغینا بدبوئی زی او خضا برداشت کو لے نشی دا بیمار ہے دا وجہ نا تعلق مگر دے خضی لہ خرچہ نور کئی خرچہ نور کئی تدبل زی اسی کی او نہ ڈوڑے ور کئی او نہ جامہ ور کئی او نہ طلاق ور کئی دیکھ تمام کوششوں نہ جاری اساتل خدے دخل ظلم نہ واپس رہا نہ گئے اول خدا کوشش کرے گا نا لیکن اگر نہ اور کئی خرچہ مجھے قاضی و عدالت مطمئن شو چدین خرچہ اغسطل گران دی ہر وقت خو پولیس نشم لے گا لے چلے پولیس پر دیا جاگے نہ واقعی دلور کی نو دی انفاق پتر کے انفاق چا خرچہ نور کئی دی پا وجہ آیا نکاح فسخ کے دے شی یا نا نو دا مسئلہ ہم اختلافیہ دا اجماعیہ ندا امام ابو حنیفہ پا مسلک کے نوری طریقے با اختیار آئی دا خزنا دا خز حق دا خاون دا وصولے دا پارا خو نکاح ختمول نشی قاضی امام مالک پا مسلک کی نکاح ہم ختمول شی پا ترک انفاق بنے چا خرچہ نور کئی ہم نکاح مات دے شی امام مالک دے تحقیق مطابق او دا غصر ہم دلائل دی نکا قاضی دے امام مالک پا مسلک فیصلہ اکی دا فسخ نکاح ندا با جائزی دا با بالکل باطل نہیں ذکر جدا فیصلہ با دا اجماع نا خلاف نہیں حنفی مسلک نا با خلافی اجماع نہ بخلاف نہیں امام مالک مسلک مطابق یہ صورت بلکی دیشی کہ خاون رکشی دا مڑا جندی پتہ نہ لگی نو خرچه به دی سو آخره نو بس مره جندی پتن نلگه نور سو ظلم دا آغی خاون پا خضبانی ثابت شوه نده چه ده نامردو او یا چه ده لیوانه او یا چه ده داسی بیمارو چه قابل ده برداشت نو لکه جزام او یا چه ده خرچه نور کولا نه دا جرائم پی ثابت ندی خو پتن نلگی چه جنده ده او که مرد نو دی وقت با حکم دی خضی سوی نو حقی که هم دا مجتهدین پا منس کی اجماع نشتا اختلاف دے پا مسئلہ کی دا تحقیق پا بنیاد کی درائے اختلاف دے دلائلو پا بنیاد کنی مذہب خود ٹولو یو دے خو دا قرآن و حدیث پا تعبیر کی اختلاف راشی مذہب خود یو دے دا مسلمانانو مذہبون سلور ندی دا تکیارو پا ما خلگی نا چا مذہبون سلور دی دا خودی ملاسب خوار کری دی مذہبون سلور ندی دا یو دین دے اسلام دے اللہ را لے گلے دا سلور امامان دی پیشوایان دی استادان دی امامان دی معلمین دین دی او نورم دیر دی خدا پاکے مشہور دی خود تحقیق رائے نکر رائے کے خطاوی ما اللہ پاک ثواب ورکی لیکن دین خود تولو یو دے او دا تولو ارادہ پا قرآن و حدیث عمل کول دے خود تحقیق خبر ہے دا لیکن قانون یوی او تا عدالت تا ورشی نکل ججان پہ اتفاق فیصلہ ہو کی اکل دو ججان یوشان فیصلہ ہو کی دو بلشان ہو کی او قانون خویو ہی نکسو کے اعتراض ہو کی چا قانون خویو دو خونو او دو ججان یو فیصلہ اکڑا دو بلہ اکڑا دا ولی نظر زمانے ججان و بارہ کے خطدہ بدگمانیم کولے شی جرشوت پہ آغستی وی کچھ عادلان ججانین و آغی ونی خدا بدگمانیم نشے کولے چھ آغی پیسے آغستی وی ولی اختلاف راغ ہے جواب دارے چھ درائے اختلاف راغ ہے قانون یو خود دو ججان و پنیز بنی لیجے قانون مطلب داو او دا بل پنیز بنی قانون مطلب اغاو او دارو پا خپل خیال انصاف کرے دارو لبا اللہ اجر ورک اگر چھ قانون یو دے نو دارنگی دین خو یو دے چھ قرآن و سنت دے خود دی آیات و دا حدیث پا تشریح کے دا ماہرین شریعت و دا فقہاو اختلاف رائے خورات لیش کنی مذہب یو دے نو پدی مفقود مبارک کے چھ خاوان روکی دا امام ابو حنیفہ پل ذاتی رائے خدا دا چدا خضب انتظار کئی ترسو چی غالب گمان دارانشی یقین یا غالب گمان چی خاون بمری لکہ داغا امزولی طول مرشی نو غالب گمان دادے چی دے بمر شوئی پر آگی پوری بخضا انتظار کئی اپا فقہ کی چی دے کلونو ذکر دے چاہتیا کارا ہے دمرا کارا دے بانی ملاسبو اسی زوتی پا مطلب زان پو یوا داغین اغا سی مثال دے بطور مسل تو مسلنی ویلی دی برنا اتیا کالا یا اویا کالا دا خاص عدد مطلب دا ابو حنیفہ ندے انتظار با کئی تر اغی چی داغا دا خلق و غالب گمان راشی چی مر بئی نو داغی غالب گمان راشی چی مر بئی نبیا جو جیداد بھی ہم تقسیم ہے او خضب ہم آزادش امام صاحب نقطہ نظر دادا او دا آغی دا پارم دا غصر دلائل دی اغصو دا نفسانی خواہشات بنی دا آغا دا رائے خو مبنی ندا نفسانی خواہشات و تابدار خدا امامان نو دا خطول حق پرستو اولیاء اللہ مگر زمونگ دا بل امام چا غم زمونگ دے پردے ندے زمونگ نمراد دا چی دا مسلمانانو امام دے امام مالک رحمہ اللہ تعالی دا آغا تحقیق دا دلائلو پا بنیاد دا دے چکا دا خضا خاموش دا دعوی نکی قاضی لنزی نو از خود قاضی مداخلت سکا دے چی پردیکار کی مداخلت کی دیوی خلی دا غصی ناس تی بینیو دا قاضی بنیو پھر کی مداخلت خوش ہے نیست خو که خزا د خپل وکیل په ذریعہ یا په خپل قاضی ته درخواست وکړو چې ما ته خدا معاملہ را پیښه ده او زما د خاوند ژوندي او د مړ پته نه لګي او زه خو نکاح کول غواړم د نوې خاوند سره، نو زما دپاره څه فیصله وشي؟ نو که په کوم وخت کې ښځې درخواست کړي وي، یاد لرا خبره، کوم وخت کې چې ښځه یا د ښځې وکیل یا وارث، وکیل په ذریعه هم قاضي له تلی شي که نه، په خپله هم تلی شي، په پرده کې درخواست کړی وو د فسخ نکاح، چې زما نکاح دې فسخ شي، چې زه بل خاوند ته آزاده شم، ځکه زما د خاوند د مړ ژوندي پته نه لګي. نو هغه وخت نه به قاضي څلور کاله وخت مقرر کړي، او که د هغه مخکې نه چې داسې ناسته وه، د هغې قاضي ذمهوار نه دی، هغه د قاضي له تلې نه وه. قاضي ته څه خبر وو چې د خاوند شته و که نه؟ او تر هغې پورې خاموشه وه، خو مطلب یې دا وه چې راضي وه، چې خیر دی صبر به کوم. نو هغه پکې حساب نه دي، هغه حساب نه دي. کوم وخت کې چې قاضي له ورغله، هغې وخت نه روستو به قاضي څلور کاله مقرر کړ، چې دې څلورو کالو کې ته صبر وکړه، که خاوند دې راغی خو نکاح بحال دی، او که رانغی نو بس ته آزاد ای، نوې نکاح وکړه. او د هغه څلور کاله تېرېدو نه بعد به هم بیا عدت تېروي، څلور میاشتې او لس ورځې. نو ګویا څلور کاله او څلور میاشتې او لس ورځې مزید حساب کوه سره، څه د پاسه څلور کاله شو، نور نیټه څلور کاله، نو بیا به آزاد ای نکاح به کړي. هغه نکاح وکړله، نکاح چې څلور کاله کې رانغی، زمر ژوندي پته پیدا نه لګېدا، او د څلور کاله بعد عدت تیر شو، نکاح یې وکړل. نوې خاوند سره دو کاله، درې کاله، څلور کاله یا یو کال یا تیر کړل، هغې نه هم اولاد پیدا شو، او بیا دا رک خاوند پیدا شو. نو چې پیدا شو، نو کله چې پیدا شو راغی، نو نوې خاوند سره نکاح ختم شو، از خود ختم شو، د طلاقولو حاجت نشته. بیا دې نوې خاوند ته نږدې کېدل به ګناه وي، بیا به هغه زور ته به حواله کړي. او په دغه دوران کې چې نوې خاوند سره تعلق ساتلی دی، وخت تیر کړی دی، هغې باندې به نه دا ښځه ګناهګاره وي او نه به د هغه نوې خاوند ګناهګار وي. هغه حلال وو، ځکه چې د قاضي په حکم هغه نکاح شوی، او په دې ګمان شوی و چې مخکې خاوند مړ دی، خو علم غیب خوونه قاضي ته خو غالب ګمان دا و چې څلور کاله کې رانغی خو جو مړ دی، خو ګمان غلط وخوت. نو هغه نکاح د هغې د الله په نیز شوی وه، نو نه دا ګناهګاره ده، نه هغه نوې خاوند ګناهګار دی چې چا سره وخت تیر کړی دی. او که اولاد پیدا شوی وي، دا اولاد به هم جایز وي، ناجایز اولاد به نه وي. د هغه سړي به د دې پلار وي چې د چا نه پیدا دی، او دا به مور وي چې د چا نه پیدا دی. میراث به د هغې خپل پلار نه اخلي چې کوم د هغې ښځې نوې خاوند و، هغه د دې ماشومانو پلار دی، دوی به د میراث د هغې اخلي. یعنی څنګه چې د پلار او د زوی احکام دي، هغه ټول به مرتب جایز اولاد دی، شرعي اولاد دی، ګناهګار هم نه دي، او دا ښځه خاوند هم ګناهګار نه دي، خو ورکوي به هغه نوې خاوند. الا دا چې هغه زور خاوند راغی او هغې طلاقه کړه، چې ډېره ښه ده، ستاسو مایوسه شوي وې زمانه، نا امیده وای، او د نا امیده د وجه نه د قاضي په حکم باندې تا نکاح کړی دی، په خپله دې کړی هم نه دی، نو بس ما ته منظور دی، ما طلاقه کړې. نو بیا نو ډېره ښه ده، بیا به دغه نوې خاوند سره د دې طلاقولو نه بعد ژوند تېرولی شي، او که هغه طلاقه نه کړله، هغه له اختیار هو، نو هغه داسې صورت به ډېر کم پېښېږي، چلته خو شاز نادر خو پېښېدی شي که نه؟ ورنه اکثر چې قاضي حکم وکړي چې غالب ګمان دا چې دا خاوند اکثر هغه بیا نه پیدا کېږي، وہ امکان خوش تھا کرنا فکاؤ آگے امکانی صورت نہ پا رہا ہوں مسئلہ بیان کرے گا مسئلہ بیان مراد زمان دے ٹول بیان نہ سو مراد زمان دے بیان نہ داو کہ دا فسخ نکاح حکم بل دے او دا خلی حکم بل دے فسخ نکاح پا نور امور بنی کی گی سدانا کہ خاون طلاقیم نہ ظلمم کئی نو دا خزی دا آزادے سا علاج نشتا نہ علاج اشتا نور ذرائی دی کواقی ظلم کئی نو قاضی فسق کولی شی خو خلا فسق نہ دے خلا خو طلاق دے کہ مہر واخلا و طلاق ورکا یواز مہر کو ورکولو بین طلاق ورکا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها پس کا طلاق ورکل دی خاون خزیتا درین طلاق مخی وی الطلاق مرتان طلاق رجعی دوزل دی ورپسی فإن طلقها ندا درین طلاق دے لیکن جو مخی مرتان دو تیر شیوی دی ربط لگوا آیتنو کی کا طلاق ورکل دی خاون دی خزیتا درین طلاق جوی ورکڑیو بیائی درہیم ورکو جوی ورکڑیو اور رجوعی کڑی ور درہیم ورکو در رجوع نشی کو حلال ندادا خزا ددا پارا من بعدو پس درہیم طلاقنا تر حقی پوری چھ نکاہ اکی دا خزا حتی تن کے ہا تر حقی چھ نکاہ اکی دا خزا زوجن غیرہ دبل خاون سرا او دبل خاون و سرا یوزے امشی دبل خاون دا یوزے کی دو ذکر خو آیت کی نشتا میں کم زینما معلوم اکرا دامی حدیث نہ معلوم اکرا حدیث صحیح کے راضی چاوت را یوزے شی ہمو فَإِن طَلَّقَهَا پس کو طلاق ورکو دی نمی خاون دی خزیتا دی نمی خاون طلاق ورکو گنا نشتا پدی دوارو باندی یعنی پدی مخکنی خاون او پدی خزا باندی چراو گرزی یو بلتا خو پا نکاح جدید سرا نوے نکاح بطری او نوے مہر با مقرری او پا آگے کے دوارو رضا مندگی با ضروری سنکی نکاح شرائط دی اب پورا کئی خدا بیا یو بلتا را گرزدل پا نکاح جدید سرا با علا روائی ان زننا کدے دوارو گمان کو کہ قائم با اس آتی دا دوارا اس آئندہ دا پارا حدون دا اللہ پاکو تعلقات و اس بخص آتی ہو بل سر پخوا تعلقات خراب شیو نو نوبت رسدلی او دری اطلاق ہوتا او گمان دا او چھ اس کدہ نوے نکاح اکو نو بیا با مونگا یو بسر تعلقات خی او دا اللہ حدود با قائم سات او کدھر دی گمان داو چھ بیا با تعلقات خراب ای او بیا با دغا سی جگڑی وی او بیا با دغا سی خفگانون وی او دا اللہ دا احکام و خلاف ورزے با کی گیا حقوق با دیو بلنا دا کو نو بیا کدھا نکاح روا دے ہم دے نکی کشف پورا شو ہے دے نو نکاح روا ہم دے ہو واجب خونے دے کہ تعلقات نخسی گی نمائی کوا خب گمان داو چھ تعلقات بہت خی نو بیا شریعت دا طرف نا اجازت لیکن چی شرط پورا شو کیا گا تحلیل دا زوج آخر دے او دا دا اللہ حدونا دی بیانی دا اللہ تاسو اغی قوم تا کی پوئی او جزان پویول نگواری نبیا خو بیان بکی گی تو با عمل نکے فیدہ برا سیدہ آگے قوم تا چی پولی گیا و عمل کری امام قرطبی پا تفسیر قرطبی کے لکی او د دلائلو پا بنیاد لکی دا زانه نا لکی خطول دلائل خطول تا بیانی دی نشی مفسرینو پی زان پوی کلی دی نا بس مفسرینو خبر ازتا او روم او مام دا مفسرینو پا خبر ازان پوی کلی تفصیلی دلائل خو ظاہرہ دا چھے ویو درد کے نشی پہ آنے دو تو امام قرطبی فرمائی کہ واتفق ائمت الفتوی علی لزوم ایقاع الطلاق الثلاث فی کلمت واحدت وهو قول جمهور السلف اتفاق کرے دے فتوہ ورکو ان کو امامانو کہ کنتا مقام دا فتوے حاصل ہو دا غیب پا فتوہ مسلمانانو اعتماد کو کہ پیو کلمہ اپیو لفظ کی اپیو مجلس کے ذریع طلاق ورکی ندا دری والا بواقع کی گی او خضب مغلظہ شی او اپنی زور خاون بحرام شی او نکاب و سرهم جائز نہیں اگر چی پیو کلمہ تیوی پیو کلمہ بیا دو قسمہ دا انت طالقم یا انت طالقم دو یا انت طالق ثلاثا ذری والو حکم لو امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ احمد حنبل وجماهير العلماء من السلف والخلف لا سلور ولا او دي سلورنا علاوه هم شتا امامان ذلين علاوه جمهور سلف و خلف ده جمهور معنى اكثر سلف و خلف مخني و رستني اكثر فقهاء او دا سلور فا جم شامل دي وي تدري طلاقة وركي بس دا قدري بوي دا بيو ني نکاح حرام است خوادری طلاقا پدریو اطہارو کی ورکی کہ یوز الخضد حیز نفاکشوا او تا طلاق ورکو بیا دی بلا میاس کی دا حیز نفاکشوا نو دیم طلاق دی ورکو بیا دی پدریو میاس کی دا تو حیز نفاکشوا نو دریم دی ورکو مهم دقا حکم دے اکا پیو طہر کی پیو حالت کی تا دری طلاق ورکرن یو نن ورکو بل دی سبا ورکو بل دی پدری مروز ورکو او یا دی دری والا پا یو مجلس کی ورکو پا یو وقت کی ورکل او پدری و الفاظ سر بل بل ورکل او کنا پا یو لفظ سر بھی جمت تالقن سلاسا دی سلور وارو امامانو او دی جماهیر العلماء من السلف والخلف رائے دادا کہ پنی طول سورتنو کی حکم دادا کہ دری والا طلاق واقع شو او فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ده حكم به جاری شو پھر زوم روانه ده و نکام روانه دلیل پر لحاظ سرا ام دقا مسلک ده جمهور مضبوط ده و قوی ده او ده پر اس بات کے گن احادیث دی متعدد دلائل دی او چه کم ده حضرت عمر قول دے پا مسلم شریف کے نقل شوے دے جدا حضرت عمر پا زمانہ پوری دری طلاق با یو گنے لے شو او دا عمر پا دور کی بیا اغاد دری طلاق لے دری طلاق حکم ورکو کنی مخ کے یو طلاق گنے لے شو اغا حدیث دا مسلم دری صلو اور امامانو لاغ ترجیح توجیح کرے دا لاغ تشریح کرے دا او دا اغی وضاحت کرے دے جدا اغی دا تفصیل دا موقع ندا او دقا راجح مسلک علامہ زرقانی دا کتاب ما اوئی دا قرطبی آواز ندی ویلی دا نووی پا شرح دا مسلم کی امدق لکلی دی کہ دا سلور وارو امامان و مسلک دا دے او جمہور العلماء من السلف والخلف مسلک دا دے. علامہ زرقانی پا شرح دا موطا امام مالک کی لکی والجمهور على وقوع الصلاه بل حكى ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافه لا يلتفت اليه. زرقاني شرح الموطا امام مالك کہ جمہور وی دری والا طلاق با واقع کی گی چھ دری دی ورکرن کہ پیو مجلس کی بھی او کو پسو کی بھی او کو پدری واتحار ہوئی بلکہ زرقانی وائی کہ ابن عبد المر بر مالکی خو پدی مسئلہ کی اجماع نقل کرے گا خو اکثر وی چھ اجماع ندا خو دی جمہور و مسلک دا دے خو ابن عبد المر خو نقل دی اجماع کرے او ویلی دی چی دی رائے خلاف کی کم قول دے آغیتا ارو التفات او توجہ ندا پکار آغا دو قابل توجہ او قابل التفات نصر ندے دا آغی اختلاف و حکم دا عدم اختلاف کی دے آغا قابل التفات و قابل توجہ نصر ندے لا یلتفتو ایلے دا خو ابن عبدالبر اجماع ہو رہا عام وہی کہ اجماع نہ دا خو غالب ترین اکثریت دا اہل سنت والجماعت من عہد الصحابت الى یومنا حاضا صحابو دا دور نواخل اسا پوری غالب ترین اکثریت امدارائی لری دا دلائلو پا بنیاد چی کمتاتا بیان شو چی دری طلاق بسن البتا پا تابعینو کی دا امام تاوس تابعی دے او بعض اہل ظاہر لکہ داود ظاہری دارائی لری چی دری طلاقا دا سرا دری اڈو واقع کی گینا دا بیو طلاقی رجعی گنا لیشی دا ابن تیمیہ ہم دارائی دا خزمون اتفاق قدی مسئلہ کی ابن تیمیہ سرا نشتا دا اہل ظاہر و سرہم نشتا اپا تابعینو کی تاووس و یوتن نیم نور دی داغینم دا رائے منقول دا خود دلیل پا لحاظ آغا کمزور خبر او زمونگا پا ملکی چید اہل حدیث پا نم چکم حضرات مشہور دی یعنی اچھے خطول مسلمانان اہل حدیث دی خدا خودی و فرقی پا نم مشہور دی دلی ام دا رائے دا چکم دا داود ظاہری رائے دا او دا تاووس رائے دا او دا ابن تیمیہ رائے دا چھ دے درے طلاقہ پا یو مجلس کے چور کے دا با یو طلاق ہاں کہ درے طلاقہ یو پا یو توہر کے بل پا بل توہر کے او درہم پا درہم توہر کے ور کے نبیا اتفاق دے چھا غب دری بیا خود دی پا نیزم غب دری خوچ پا یو توہر کے مجلس یو یا تو درے مجلس ہے خوچ توہر یو یا پاغے کی دے طلاق ورکی نو دا اہل ظاہر وائی اعظم دا ملک دا اہل حدیث و حضرات و ہم دا رائے دا چی اغب یو طلاق رجعی گن لیشی دا غین بعد بخاون رجوع کو لیشی اگر چی دری ورکی مگر دا مسلک کمزور ہے دے از روئی دلیل دا مسلک دیر ضعیف ہاں چې د کومو حضراتو مخکې نه د اهل حدیثو او د اهل ظاهرو دا مسلک راجح ښکارېدو دلیل په لحاظ سره مخکې نه د هغوی همدا رایې وه دی په دې کې پخپله مبتلا شوی نه و د مخکې نه دا رایې وه او د جمهورو دا مسلک یې ورته قوي نه ښکارېدو د څلورو امامانو بلکہ دا رائے وطا دا ادرو ای دلیل راجح کارے دو خپ اخلاص سر او هغه بیا په دې کې مبتلا شو چې درې طلاق یې ښځې له ورکړل او بیا یې رجوع وکړله، نو هغه به ګناهګار نه وي. په هغې به حکم موږ دا نه لګوو چې دی بدکاري کوي او زناکاري کوي، ځکه چې د هغه په رای کې رجوع جایز ده. نو چې جایز ده خو نکاح بحال. او دا مسلک د هغه د مخکې نه و، دې باندې هغه قایل و، دا ورته قوي ښکاري. نو که نفس الامر کې دا خطا ومي، نو چې مجتهد خطا شي نهم الله پاک ولا اجر ورکی، اکا مصیبی نهم اجر ورکی. نو دا مسئلہ اجماعیہ خو ندا بلکہ اختلافیہ دا، نو کسوک پاغ رائے بانی عمل کئی نو گناہگار بنائی، خو پا شرط دے چہ مخکن دا رائے وی، لیکن مخکن حغتا دا رائے دا حنفیو او دیس مجتہد نو دا پتم نو چہ امامان سوئی سنوئی، عوامو تا سپتا یا جزانو تا. خدا حنفیو مسلک و دا ابو حنیفہ مسلک مطابق دا مزم کو روجم نیولا ټول کارونه کول، او دا سلور و امامانو مسلک و تا غور اخکاری دا، او دا داود ظاہری و دا تاوس نا مسلک نه خبر و نو تا راجی اخکاری دا. خوچ دا خزل طلاق دری ورکرل او بیا اخپیمان شو، بیا مشکل کی را گیر شو، ذکر چی دا غینا با اولاد پیدا شوی وی، او آغا جدا که دل خودیر گرام کار دے، واقعی مصیبت خودیر دے، خود دا مکی غورا نو. او اس دے وی چی زد اہل حدیثو با مسلک بانی عمل کوما نو دے با گناہگاری، سوچ کوا خبرو تا، ذکا چی دا اتباع دا ہوا کئی، دے دا نفسانی خواہشات و تابیداری کئی، کنی مخ کی دا حلی ظاہر و مسلک خودتا غورا نخ کارے دو او نئی پی جندو، مخ کی خودے آو آمی سرے ہو، یادو عالمو خو آگا مسلک پتا غورا نخ کارے دو، داگا چی ما دا تصوی دا امامانو سلور وارو دا وطا غورا خ کارے دو. اس پا کرا گیر شو، نو اس وی چیز دا حلی ظاہر و مسلک بنی عمل کوم، نو دا اتباع دا حلی ظاہر و ندا، دا پا اتباع دا خپل خواہشات نفسانی دا، دا اتباع ہوا دا، او متبع دا ہوا گناہگار. دا خدا حقی حکم میں در تبیان کچھ کر مخی نستا دا رائی وی او تب یادری طلاقوں نے بعدم رجوع اوکے، نو زدہ نوے مچے طور پسے دے خز سر بدکاری کئے او زناکارے، دا حکم زنہ لگوم، ذکر چے اگر مسئلہ اختلافیہ دا، او پہ اختلافی مسئلہ کے یا سرے چے پہ یورائے بانے کمتا غرخ کاری عمل کئی، نو خدا پنید با گناہگار نہیں. خود چے مخی نے دا رائے نوا اگر تا غلط کارے دو، او د سلور و امامانو مسلک غورا ښکاری دو، او اگر راگیر شو نو اوس اهل حدیث کیږي، اهل ظاهر کیږي، او د طاووس مسلک اختیاری، او داسې مولیانو پسې ګرځي جماله مسله وګوره، نو دا بیا متبع د هوا دی، او د حکم به هغه وي چې کوم حکم د متبع هوا دی چې هغه په قرآن کې تاته معلوم دی. او پاتې شو دنیا، نو دنیا کې چې د الله نه نه یریږي نو ډېر کسان بے نکاح هم ښځې ساتي، نو هغه جدا مسله. کچھ دا اللہ نے یریگی او دا حلال حرام تمیز کئی، نو مسائل دا دی چکہ مخ کی نظر آئی وی او دری طلاق دے ور کرل، اب یا رجوع اکرل نو گناہگار نئے. اگر کیا ہو رہا ہے زن پنید بنی غلط دا، خدا آگا پنید خود صحیح دا، لیکن چھ اجماع خو نشت. اصول دا دی، قیدہ دا دا چھ اجماع نہ خلاف فتوہ ام باطل دا، او اجماع نہ خلاف دا قاضی فیصلہ باطل دا، او چھ اجماع نئی دا امامان و اختلافی، نو پاغی کی چھ پا یو رائے بنی سک فیصلہ کی یا پا رائے بنی فتوہ ور کی یا پا غی اختلافی آراؤ کی پا یو رائے بنی عمل کی، ذکر چاہو تراجخ کار دو، نو اغبا گناہگار نئی، ذکر چھ مجتہد اجتہاد کی خطا شی نہم اللہ اجر ور کی، اکا مصیبی نہم اجر، نو اغی قید مطابق میں در تد مسئلے وضاحت اکو دی آیات پر را کے، او باقی زمان تحقیق ہم اغد ہے جکم دی سلور امامان، و دی سلور امامان رحمد دمر اللہ خلق نہیں، پا حدیث بنی آغی دا حدیث پر را کے دا فیصلے کری دی، حتی تن کی حزوجن غیرہ دلتا تا پدی الفاظ و غور کوا قرآن تا ناستی نو تدبر کوا، دماغ ان دیو خنوری خبری اوباسا قرآن دی الفاظو بنی غور کوا دا قرآن کریم پا الفاظ چا حتی تن کی حویلی دی صیغه دا مضاری دا صیغه دا فعل دا صیغه دا امر ندا تر حقی چا نکاح دی اوکی دا خزا اللہ دا ندی ویلی چا دا خزا دی زور خاونتا حلال دو دا پارا نکاح دی اوکی دا اللہ ندی ویلی امر ندی کرے چا دا زور خاونتا دا حلال دو دا پارا نکاح اوکا چا حلال شی دارو قرآن کی آیت کے لفظ دا سلم دے راگا خبری ور کرے دے جملہ خبری دا چا آزاد شوا نکا نکاح نکی نو آزاد ناس دا او کا نکاح پہ زلی شوی وی نو دا بل خاون دو کی سنا پارا ہو کی چا خاون خلق سنا پارا کئی دا اگر تفوس تا ساجت تا جتو جدا نکاح ہو کی نو سنا پارا کئی دا جتا تفوس ساجت شتے نکاح خلق سنا پارا کئی خود ضرورت دا پارے کئی کنے اسے دو دا پارا نکاح ہو کی جن دور زور خاون طلاق اکرما اور نوے خاون کوما چی زمان دا جون اغسر تیر حلال جون تیر شی اور دا پاک دامانے جون تیر شی اور اگر نوے خاون ام دی خزی سر نکاح ہو کلا چیزا زور خاون طلاق کرے دا خود زمان خوخ دا نکاح بو سر اکما انو دس را بو سیگم این زمر دا پوری بو سر اسیگم یت دوارو داو دان یت نو چی دا میاش دا پارا نکاح کم کال دا پارا کم دو کالو دا پارا کم یا دو گھنٹو دا پارا کم کہ دو گھنٹو دا پارا کئی اکو دو کالو دا پارا کئی دا نکالو شوے نزے دا بلا خبر دا چھ تعلقات خراب شو دا دو رضی پس طلاق کرلا راگا بلا خبر دا خود نکاح پا وقت کی با وقت نمو کر رہی اپا ذرک ارادہ بام دا وقت نکئی ارادہ بام دا کئی چھ امیشہ دا پارا نکاح کم ساتم بے اپا جب ام دا گوئی چھ بس دا ما قبول کری دا با نوئی چھ ما دا دو میاشت دا پارا قبول کری یا دا یوی گنتی دا پارا قبول کری یا دا یوش پی دا پارا قبول کری دا پا جب اب ام نوئی اپا لکی بنیت ام نکری سل پارا با کئی نکا اسے دو دا پارا لیکن کئی دیشی چاہنے خاون ام بیا طلاق کی پا دی وجہ نا چھ زور خاون تا حلالی بلکہ پا دی دا پارا چھ تعلقات خراب شو سنگی چیتا مخی سر تعلقات خراب شو انو کی دیشی دیم سرم ان بند راش احتمال خوشتا کنے چی دا ندی ویلی چاگا دی طلاق کی دا امر نشتا قرآن کے کچر طلاق ورکرل پس وجہ ورکرل تعلقات خراب شو انو پدی وجہ ورکرل زور خوان دا پارا نا دا آغین بعد بیا کد آغین میں خاون عدد تیر شیع بیا زور خاون سر نکاح کئی نو ہم روا دے کد بلچا سر درم خاون گوری نو اغلا مروا او کد آغا مخکنی دا بیا یوزے کی گی نو اغلا مروا دے خب شرط دے چھے تعلقات خسات الغواری ان جنن ان یقیم حدود اللہ سیدھا سادہ صاف مطلب عبداللہ ابن مسعود فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحلل فمحلل لہو باندے لعنت لے گلے عن ابن مسعود قال لعن رسول اللہ المحلل والمحلل لہو ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی المحلل والمحلل لہو کی اگور ہے او دا حدیث مسند احمد جلد ایک صفحہ 448 کے ہم موجود دے اور ترمیزی کے ہم موجود تو رسول اللہ لعنت ویلے دے پا اغا سریبان دے چی اغا یو خضا حلالی دا مخکنی خاون دا پارا لکا کئی چی وقت بسر تیر کم چی مخکتا حلال شی نو دا مخکتا حلال ان کے لعنتی دے والمحلل له او رسول الله لعنت ویلے دے پا اغا سری باندے چا حلال ولی شی دا خزا دا حغا دا پارا چا اغا مخکنے دے او اغا ورطوئی چا تو زما دی طلاق شوی خزی سره نکاح وکا چې ما ته حلال شي دیوی خدا دا خدمت به حکم ندوار لعنتیانی دی دا خزم لعنتی دا چې یو شپې لپاره نکاح کوي او هغه زوړ خاوندم لعنتی دی چې ځان ته دا حلاله ګوري او دا نوی خاوندم لعنتی دی لعنتیان لعنتی کار ولې کوي دری دا نور تشریح سو کوم دا حدیث نہ زیاد تشریح نشی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم فرمائی کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له خو فرق دا دے کہ دا حضرت ابو ہریرہ پر روایت کی دا اللہ پاک دا لعنت ذکر دے کہ قال رسول اللہ لعن اللہ المحلل والمحلل له اللہ لعنت لے گی رحمت نہ محرومہ کئی قہر و غضب نازلئی لعنتم دیتا وئی فحلال ان کی بانے اپ آغا چا بانے چل چا دا پارا حلال شویدہ اللہ ہم لعنت لے گی اور رسول ہم لعنت لے گی نسلے کئی لعنتی جوڑے دزاننا دا اللہ ملعون او دا رسول ملعون گرزی دا سمامولی وعید دے معمولی عذاب دے او حدیث کمزور ہے امن دے کہ تو حدیث ضعیف دے حضرت علی نم دا قسم مروی دے مسند دا احمد ابن حنبل کے دا ابو حریرہ دا علی دوارونا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو عقبہ بن عامر روایت دے کہ قال رسول اللہ الا اخبرکم بالتیس المستعار قالوا بلا سنن ابن ماجہ رسول اللہ اوئی کہ تاسو زا خبر نکم پا آغا پیس باندی کہ پسوال غختے ہی آغیوی ہاں اخیا یا رسول اللہ استاسو سم مطلب دے زانت متوجہ کرل چی ناشنا خبر حکم چی دی متوجہ چی چی ورپسی پر مسئلہ پوئی کم ویدہ پسوال غختے شوئے پیس چی دے حلال ان کے سڑے دے چی سری خدا طلاق شوئے دا دری طلاق بانی او دا آغا پی حرام شوئے دا اسو نکام روان دے او دا دبل نا پیس پسوالو غواری لکہ دا زمان دا خبری گری دا پارا سڑے پیس پسوال غواری دا غوا دا پارا غوئے پا سوال غواری خبر غوئے نہیں نچانا پا سوال غواری چی زمان دا غوا مال شی او زمان دا پی زدہ مال شی مطلب دا چی دا دیر قبیح کار دے قبیح کار دے نکاح کوا دا خزی کولو دا پارا نکاح کوا دا مخکنی دا جائز کولو دا پارا نکاح مکوا دا نکاح دا مقصد دا سر دے نا دا نکاح مقصد دا رے چی ساتھی بے مستدرک دا حاکم پا حوالہ ابن کثیر یو بل روایت نقل کرے راوی نافع دے کہ جاء رجل الى ابن عمر وسأله عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول فقال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا صفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا روي عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويجي مستدرك ده حاكم كي نافع وي كي يو سره عبد الله ابن عمر لراغه ده عمر زوي عبد الله لا صحابي لا او تپوسی اوکو دی یو سری پا بارا کی چه خزای طلاق کری وا پا دریو طلاقو نو دا حقا رو رو دا آغی طلاق ان کی سری رو رو نو آغا دا خپل رو سره دا مشوری نا بغیر دا حقا دا طلاق شوی خز سره نکاح اکرا د پاره د دې چې زما دې روح ته دا ښځه حلاله شي چې ته کور نه ونوځو نو بل څوک به دې خبرېږي نه او شرط به پوره شوی وي نو زما رور دپاره به حلاله شي نو سباله به طلاقه کړم نو نکاح به وکړو خپل خیال یې د رور سره همدردي کوله او د ښځې سره هم همدردي کوله خو د شریعت هغه شرط یې پوره کو نو بغیر د مشورې نه د دې سړي رور ولګېد هغه ښځې سره نکاح وکړل او سبال یې تم طلاقه کړله نو تپوس ابن عمر نه وشو چې اوس دا ښځه د دې رور ته حلاله ده که نه ده هغه مخکني خاوند نو هغه وایي چې نه که نکاح کړی دی یو ځای شوی دی هم حلاله نه ده ځکه چې دا نکاح د رغبت او د مینې د وجې نه نه و که چې دا ښځه یې خوښه شوې وه او زما رور طلاقه کړله خو زه به یې ښځه کړم یعنې بیا خو جوړ زده به ښځه وه دا خو د حلالولو دپاره نکاح کړی و که نې خوښه یې خو نه وه او نه یې ښځه کوله وایي داسې نکاح ته به مونږ د رسول الله په زمانه کې زنا وي دې ته مونږ به نکاح نه وي بلکې زنا به وي او ابن کثیر وایي چې دقسې فتوا د عمر نه هم مروي ده عثمان نه هم مروي ده او ابن عمر نه هم مروي ده او هغه نور احادیث مې هم درته واورول امام مالک امام احمد امام شافعی سفیان ثوری جمهور فقهاء و محدثین امدار ایلری چه نکاح دا محلل دا حلالی پنیت من نکاح باطل دے اور شوی ندے دی دیم خاون وقت چپت یہ رکل دے گناہ کرے اگر کی ایجاب و قبول شوی دے و دا ایجاب و قبول شوی دے پنیت دا حلالی بانی چه دو د پنیت ساتلو باندې نه دی شوی نکاح د محلل باطل دی او د مخکنی خاوند ته هم حلاله نه ده او دا دویم خاوند نکاح هم نه دی شوی اگر څه وخت یې تېر کړی دی وسه نه ګناه یې کړی دی دې دریو امامانو دا رایه ده دا هم زموږ دي پردي نه دي او د ځان خبره نه ده کړې د دې امامانو چې امامان خو زموږ دي خو خبره به دلیل کړې ده نه به دلیل نه ده کړې دا احادیث زما واور دا دلیل نه دي البته حنفیه او بعض شافعیه وقالت الحنفیه و بعض الشافعیه اغوی وایي چې که په زړه کې د هغه نیتو چې طلاقومه به سباله ساتمه یې نه خو په جبه یې شرط نه و ایښی په وخت د نکاح تړلو کې دا شرط یې صراحتن لګولی نه و چې دا په دې شرط تا قبل ښځه وایي چې په دې شرط تا زه قبلومه چې ته به ما روز پس یا دو ورځې پس یا هفته پس خو یو نیټه مقرر کړي طلاقه یې به دا شرط یې لګولی نه و خو پړه کې دا نیت و نو په دغه نیت باندې دا نکاح کولو باندې دی د الله په نیز خو لعنتیان او ګناهګار شو ځکه چې رسول الله ورته لعنتي ویلي خو مونږ د هغه د نیت نه خبر خو و نه چې نیت یې دا و چې سباله به پرېږدم هغې نه خو الله خبر دی نو د الله په نیز خو لعنتي شو خو ظاهر کې تر څو چې ایجاب و قبول په وخت کې صراحتن شرط نه لګولي نو قانون کې په ظاهر کې نکاح صحیح شو او بیا چې طلاق ورکړل نو زوړ خاوند ته به حلاله شي خو که نیت یې دا و نو لعنتیان دي خو که تصریح یې کړې وي نو نکاح نو شوی نه ده او که تصریح نه یې کړي نو نکاح شوی ده خو دی لعنتیان دي نو نکاح بیا ولې شوی ده چې لعنتیان دي ځکه چې مونږ یې خبر نه یو چې لعنتیان دي او که نه دي ځکه چې لعنتي کېږي په نیت باندې او نیت نه مونږ خبر نه وو او صراحتن تصریح یې کړې نه ده دا د امام ابو حنیفه او د باز شافعیه رائے دا خود پدی کی سلور وارا امامان متفق دی سلور وارا سو فی صد متفق دی دا حدیث پر بنیاد چه پدی نیت نکاح کول گناہ دا او لعنتیان دی خود چه مونگ دا نیت نا خبر نیون مونگ بسنا حکم لگو مونگ با حکم پا ظاہر با لگو او ظاہر کی اجاب و قبول کی حقا پا اشاروں کنایوں کی امدہ شرط نو لگو رہے نو قاضی با سنگا ہوئی چی نکاح نہ دے شوے مخی نخوا آزادا شوے دا نو دا آزاد خیصر خو نکاح روا دا او دا نیت نے خبر نو چی دا حلالی پا نیتی کئی دا حلالی پا نیت نکاح کا ان کے سرے خزا او غزول خاون چی ورطوئی دا مالا پار نکاحو کا او دا دری والا لانتیان دی اکا ملاسے بے نکاح تری اگا ملاسے بے لانتی دے او چی گواہن پہ گواہ جوڑی گی اگا لانتیان دی پہ گناہ بنے سلگ گواہ جوڑی گی او دا گناہ حکم سلگ لگئے دا ٹول لانتیان دی ملعونین او دری امامان وی چی نکاح رو شوے ندے اگر کی تصریح نہیں کری ہم ندے شوے ذکر چی نیتے داو دا خورے پریز دا گناہ دا زنا کری ذکر چی خورے خود نیت نا خبر دے او امام صاحب وی چی جنیت نا خورے خبر دے نو دا خورے پنیز لانتیان دی خو منگ خود نیو خبر نو چی منگ نیو خبر منگ بظاہر تا گورو او ظاہر کی شرط نو لگولے نو نکاح منعقد شو پا ظاہر کی لیکن دا اللہ پنیز بنی خونیت پا بنیاد بنی اغل ملعون دی بس دا یو قانونی فرق دے لطیف ہونے پا ما بین دا امام ابو حنیفہ دا قول او زمونگ دے نور دری اماما دا قول پا منز کی خود کما خبر دلتا زوازح کم پاگی کے اتفاق دے او اتفاق ذکر دے چو احادیث میں زدتا ہو رہو نو آیت کی بیس مطلب دے دا آیت واقعہ بیان کرے دا دا سی ندیوی چی دا سی اکا چی حلال شی بلکہ دا سی وی کا دا سی اشوا نو حلال بشی دا ندیوی لی چی دا سی اکا چی حلال شی یہ دو کتب فرق نہ پوئے گی کدا سے اسوان حلال بشی ساتن دا پار خزا کری وا او بیا تعلقات خراب شو طلاق کر لا نو حلال بشی اللہ دا ویلی او دام الا چی وسر جمع کری وی ک نکاح شوی وی او جمع نی کری نو ہم نو حلالی دا امام بخاری دا مسلک دے کہ دا دری والا طلاقہ دری واقع کی گی اور خزا مغلظہ گرزی دا سلو امامان ہم دا رائے دا اور بخاری ہم دا رائے ماری حدیث حضراتو توائیو چے زمان مبارک کے کو بتاسو دا ویا چے دید حدیث پروانا ساتھی حال دا چے منگٹولی خبر دا حدیث پر بنیادو کرے دا حدیث پروا نہ ساتھی نو سڑے اڑو مسلمان نہ دے نہ تو سو ہے خیر بیا زم کو بارہ کے وائے لیکن امام بخاری بارہ کے خدا نشی ویل اخو امیر المومنین فی الحدیث دا غم ام اق رائے دا چکم دو ایمو اربع رائے دا چی دری طلاق ورکرل نو بس دا خدا پہ حرام شا بیا پہ نکام روانا او سو وقت کی چی طلاق ور کے تاسو خذو تا او فبلغنا اجلہن پس دی نزدیشی نیٹو اخپلو تا یعنی عدت اخپلتا نو اشاری کئی پخی طریقے رجوع کئی او یا آزادی کئی پخی طریقے چی مہر ور کے و آزادی کئی حالا چی طلاق رجعی اکنا ولا تم سکوہن او مئی ساروے دا خذی درارم دا ضرر رسول دا پارا تو رجوع کئی پا دیدہ پارا چی بلتا آزادہ نشی کنی ساتلی نگواری بیا دا قصی ظلم کئی نو بیا دا رجوع تالا دا ظلم دا پارا جائز شوی ندا دا رجوع تا تا جائز شوی دا اصلاح دا پارا وَلَا تُمْ سِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَا تَدُو چی زیادے ہو کئی او سوک چی دا کارو کی تو پزانی ظلمو کو او منی سید اللہ آیتونا پا ٹوکو سرا چی توائی چی ماتا خود رجوع حق دے اتما منی کئی دا رجوع حق دے تا تا دے اصلاح دا پارا رجوع حق تا تا دے ضرر دا پارا خو اللہ ندے ورکڑے چی دا خزی دا تنگول دا پارا رجوع کئی انور ساتلے نگواری او عدد تا یورت فاتی شنو رجوع کئی چی دا خز آزاد نشی نو اللہ پاک دا حکم تا تا و بعولتهن حق بردهن دے دا پارا خو نو ورکڑے چی دا ضرر دا پارا تا رجوع کوا نو دا اللہ دا حکم نا توقع مجورا وا دا اللہ دا حکم صحیح مطلب واخلا کساتل غوار ان رجوع کا کنی میں کوا او یادوی نعمت دا اللہ تعالی چی پتاسو شوی دے او آغا چی نازل شوی دی پتاسو بانی دا کتاب نا ولی حکمت او دا احکام دا شریعت نا نصیت کئی تاسو اللہ تعالی پا دی کتاب سرا اللہ نا اجری گے او پوششے چی اللہ پاک پا ہر سیز باندے پوی دن کے دے دا مخ کی بلغنا ترجمہ ما اکرا قاربنا ولی کالتا دا بلغنا مانا قاربنا انکو نبیا فا امسکو ہننا وربنی مرتب کی دے نشی بیا مانا نجوری چی ارسی نیٹو تا نیٹو نا خو عدت مراد دے در حیزا اگا عدت تیر شی نبیا خو رجوع جائز ندا بیا خو خضا حضا دا شوا بیا که نکاح کئی نکاح بروائی حالا چی دری طلاق نئی لیکن رجوع خو جائز ندا او دلتوی چی سارے کئی رجوع کا نو معلوم شو چی بلغنا مراد دے قاربنا چی نزدی شی اور پسی وی سمخ کی طلاق ورکے خضوطا اپس دی ارسی نیٹو اخپلوتا نو دی بلغن نا قارب نا مراد نا دے ذکر چور پسی فلا تا دلوہن نا دے دنکان بیا ممنی کوئے اور حال دا چی عدد کی خونکان کی کہ عدد کی خضا نکا کی خونکان کی بے مسلمانان بیا ممنی کی اور قاضی بیا ممنی کی اور دلتی ممنی کوئے معلوم شو چی بلغن نا مراد دا دے چی عدد تا ارسی او عدد تیر شی نبیا ممنی کوئے و قرینی با بنیاد علتا دا بلغنا مانا قاربنا او دلتا بلغنا مانا چه ارسی نیتو تا دلتا با دنیزدی ترجمه نکای نممانی کوئی دا خزی دا نکاح کولونا دا خپل خامدان و سرا سوق کچه رازی ویدی پا خپل منز کی پا مناسب طریقی سرا یعنی پا شرعی طریقی سرا دا حکم چه دے نصیت کولی چه تاستا پا دی حکم بانی اگا چاہتا چه ویس تاسو نا چه ایمان روڑی وی پا اللہ بانی او پرد دا آخرت بانی او دا حکم خپا که ان کے دے تاسو دا پارا او خصفا که ان کے دے تاسو دا پارا دا اطحر او دا اس کا یو معنی دا خو تاکید معنوی دے تاکید معنوی دے او اللہ پوئی گی پاس او تاسو نا پوئی گئے پا ہر سو بانی منی کوئی ماں دی آیت پر شان نزول کے یہ روایت را غلی دے کیو سری خزل طلاق ورکریو عدت تیر شو خو طلاق دری نو نو آغا طلاق دا عدت نباد بیا دی دوارا راضی شو چی مونگ دا بیا نکاح کو نو دا خز خور نو دا خز رورو آغا منی کولا چی تالے طلاق ور کری دی ستا بیزتی کری دا زمونگ دا خاندان بیزتی ہم کری دا چی تے طلاق کری اس بدی سا دوبارہ نکاح نہ کر نو اللہ آیت نازل کو کہ عدت تیر شو خو نکاح خو روا دے نو تو روا کار نہ ولی منے کئی کاغذ زور خاون سر نکاح کئی او کہ نوے خاون کئی ازواج ہن کی دوڑا شامل دی بے اعتبار ما کان یا بے اعتبار ما یکونو کنی خواندان شوی خلا نہ دی کہ نا نکاح کہ اوشی نالا بکی گی خو ازواج ولی وئی یا بے اعتبار ما کان چھ مخ کی خواندو او یا بے اعتبار ما یکون چاہندہ با نکاح چھ اوکی نو خواند بشی زاروی او کنوی وی خود چھ حلال وی حرام نئی او بدکاری نہ کئی گناہ نہ کئی و خوخ نکاح تری ندا خود جائز کار دیتے ولی منع کئی کہ اگر خاون ودی خضا حرامو او دا اگر سر اسی دلا نتاب منی کئی با اگر بی حلال دے او دا اگر کفم دے غیر کفم ندے خو صرف دے پختو آغستی چی دے طلاق کری واو بیزتی دا نبیع ولی واپس کو منا ندا پا جہالت کی خدا شیشتے پا اسلام کی نشتے ممنی کوئے کہ نوے خواندان کی گئے انداغا زور پر شرط دری چی طلاقون دری نئی علا آغا خطاب الحکم بیان اجدہ کرنا چی دری زاغون بعد خو نکاہ نکی تر سو چی آغا شرط پورا نشی امام ابو بکر راضی جساس حنفی پدی آیت بنی استدلال کرے دی کہ خزا دا وارث دا اجازت نہ بغیر نکاح اکی نہ دا جائز دے اولا نکاح الا بولی یا ہر حدیث چا دا وارث دا اجازت نہ بغیر نکاح کن باطل دے دیجئے طول احادیث و مطلب امام اعظم ابو حنیفہ دا بیا نئی چیز غیر کفسر الگ بدکارو فاسقو بد اخلاقو او ددی کفنو ددی خزی دا حق پا نکاح کی ددی جنے راتل دا جنے دا پلار دا پارا شرم دے درور دا پارا شرم دے دا طول خاندان دا پارا شرم دے نو اغا وقت کی اغی کا نکاح کری ہمیں ماتو لیشی قاضی بذریعہ او کہ نکاح شوی نہیں نو منہ کولی ہم شوی غیر کفسا ذکر چھے ال تکی دا حقی دا پارا موجب دا عار بگرزی او دا دی دی جنہ دا پارا وہم دا آخرت دا پارا تباہی بئی دا بوترم بیا خپائی سباب الرزو او دا خاندان دا پارم دا شرم خبر دا آگا دا دی جنہ کف نہ دے دی جوگا نہ دے نو دی وقت کی خود آگا رور دے کپلار دے اعتراض کولیش من کولیشی او کہ نکاح اوشی نو ماتولیشی کہ دے غیر کفسر ہے خوچ دا صورت نئی نو غر خدا دے سوچ کوئے خبر ہوتا غر دا دے مسنون دا دے بہتر دا دے چی دا کفسر نکاح کی دا جنے نم دا وارثنا پا اجازت دے کری ذکر چی دا دو خاندانوں نو تعلقات خوکچری اگا تپوس او نکو نو غلطی اکڑا کہ کم سرا کئی نو تپوس پکار دے او عام طور دنیا دا مسلمانان و زنانان عادت ام دارے چھے پخپل ازان لخاون نگو دے خو خیر کا اگا کفو او دا پلار یا دا رور دا تپوس نا بغیر نکاح اکڑلا او نابالغا نوا بالغا وا دا قید و سرمو لگوا نو نکاح اوشوا نو امام صاحب درائے دا پارا نور دلائلوں لیر دی چی دا اگر تفصیل موقع دا ندا کو جساس یو دلیل دا آیت گردو لے دے جساس حنفی چی اللہ وی ممنی کوئی نو مانا دا دا چکا دا خدا نکاح کولی شی کاغا منی کئیو میں کولی شی ممنی کوئی لیکن امام شافعی وغیرہ حضرات وائی چی دی آیت کی چویش ممنی کوا خود دی معنی دا دا چی آگتا دی منی کولو حق حاصل دے گا او دا آگی دی اجازت نا بغیر دا نکاح نکی گی ذکر ہوئی چی ممنی کوای کہ دا آگی دی اجازت نا بغیر دا نکاح کے جے او دا آگی تا پوستا رو حاجت نوے اللہ پاک بیا دا امر والی کئی چی فلا تعدلوہن یا کہ منہ کئیو کنا منہ کئی نکاح بسائی نو پدی آیت بنی استدلال شافعیہ ددید پارا کئی چی دا خدا وارث دا اجازت نا بغیر نکاح نکی او جساس حنفی ددید پارا کئی چی نا دا وارث دا اجازت نا بغیر نکاح دا خزی کی گی بشرتی چی کفوی غیر کفو نہیں نو دا دا آیت پا تشریح کے دا آیت پا توجیح کے زمانگ دری عظیم امامانو اختلاف راغے دا آیت پا تعبیر و تشریح کی او دا آیت پا تعبیر و تشریح کی اختلاف چراشی نو کرتا نفسل امر کیا گا تعبیر و تشریح غلط ہمی فابا تفسیر بے رائے کے ہم نرازی اگناہگار بہم نہیں بلکہ اللہ بولا اجر ور کئی اللہ بولا اجر ور کئی اور تفسیر بے رائے ستا ہوئی راغتا تما ابتدائی تقریر کے پورا وضاحت نہ کری دی اگر ملحوظ اور مد نظر ساتا کہ اغین مراد تفسیر بالحواد ہے تصیب الرائن مراد تفسیر بالحوا دے. خممتا امام ابو حنیفہ رائے دلتا غرا اخکاری واللہ اعلم. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. زنانو سرا تعلق لرون کی احکام شروع شوی دی او بیانی گی ان پدی سلسلہ کے معشومان اتا دتیور کولو حکم بیانی گی چو مین دے باتے ورکی خپل اولاد تا دو کالا پورا لمن ارادا دا هغه چا دا پارا چ اراده لري ان یتم الرضاعه چې دا پورا کی زمانہ د تیور کولو او چې پورا کول نه غواړي بلکې مخکې نه شو کول غواړي د تینا نو مخکې شو کولی شي کچری ز معشوم تس نقصان نرسی او دوارو خزی خاون پا مشوری سرا د دو کالو نمخ کی دا تینا اوشو کاو نو شریعت کی منع نہ دے خوکو دا تینا ور کولو پورا زمانہ پورا کول غواری نو اغا دو کالا پورا دی نو دی دو کالو نا بعد که یو معشوم دی یو زنانا تے ارو دو او دا غید سینے پی اسکل نو حرمت رضاعت نسابتی گی او دا تے ورک ان کے مور نگرزی او دا غید اولاد سر و نکا بیا جائز خوچ پا دو کالو کی دن دن تے ارو دو نکا خپلا موروانو بے خواسی مخپلا دا خوکا دا دا پردیواو تے ارو دو نو دای مور شوا او دا آغی طول اولاد با دا درون او خویندش کی احرمت رضاعت بسابیتی دا امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل او دا امام ابو حنیفہ شاگردان امام ابو یوسف او امام محمد بن حسن شیبانی چه دیتا پا فقہ حنفی کے صاحبین وائی جدی مسلک دارے چه دوکالا نہ بات کتے ارودی نہ حرمت نہ ثابتی گی او دا خزے مور نہ گرزی دریو امامانو هم دا مسلک دے او د امام صاحب د دو شاگردانو صاحبینو هم دا مسلک دے او دلیل دا آیت دے فحولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضوا او احادیث موجود دی او هم دا مسلک راجح او قوی او مضبوط دے او حنفیو فتوہ هم دا صاحبینو پا رائے ور کرے دا البتہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خپل رائے دادا خپل تحقیق دادے سدا دو شاگردان و سر متفق ندی خدا غی تحقیق دادے کہ زیات نہ زیات مدد ردواعت دنیم کال دے دکہ دنیم کالو کی دن پے اسکل نہ حرمت ثابتی گیا کو دنیم کالو نے رس تو اسکل نہ پاگے حرمت نہ ثابتی مگر راجح مسلک دے جمہور ہو گئے خدل تو خو مسئلہ دا بیا نئی کہ میں دی بخپل اولاد لتے ورکئی مجھے دا تے ورکئی نو خرچہ بسوک پورا کئی نو کدا موری دا خاون پا نکاح کے وا نبیا ہو کا معشومان بھی ہو کہ نہیں ناشم دا خزے خرچہ پا خاون واجب کتے ورکئی ہو کہ نہ ورکئی او کنا حق طلاق شوی بھی خما شمان لا واڑ بھی نو حکم دا دے کہ طلاق شوی بھی نو ام ما شمان ترسو چی جنکے ترسو چی بالغ شوی نہیں او الکان ترسو چی رزان دے سنبالولو قابل گرزدلی نہیں نو اغب مور سر رہی اگرچہ طلاق شوی ذکر چھے دا معشوم تربیت لار نشی کولے مورخ کولیش نو دا دا معشومانو فیدہ اسلام لٹولے دا چھے دا معشومانو فیدہ پدے کے دا چھے دا دی مور سرائی خو خرچہ و پلار ور گئی ترسو چھے حقا تیر ہو دی او تیر ہوئی نو دا آگی دا مور خرچہ و ہم ور گئی او دا خواسم دا اولاد دا آگی خرچہ خو خود اور چھپا نکاح کیوئی نبیہ خود مزید خرچے واجب نشتے اسم دخز خرچہ پا خاون واجب تا خطے بدا مور ورکئی دا خود خرچے و دا اجرت مسئلہ بیا بل بیان کرتا تا ما دلتا خو مراد صرف دا دے چھے میں دولے پکار دی چھے اولاد لتے ورکئی فخفل اخوخ باندی بلا مردعا ام پا اجرت نیولیشی اگر منع ندی لیکن بہتر ادا دا چھ مور دی معشومان اللہ تیور کئی وعلی المولود لہو رزقہن اور بہغی ناری نہ بانی چھ اولاد پیدا شوے دے دہا غدہ پارا خوراک ورکول دی دے خضوطا دے تے ورکول کو یعنی دے معشومان پلار بخرچہ ورکی اولاد پیدا شوے دے دا غدا پارا دا میں لفظی معنی اکڑا یعنی پا پلار بانی اولاد خود پلار و مور دوارو دا پارا پیدا شوے دے او دا دوارے دا دوارو اولاد دے یوازی دا پلار اولاد خوند دے و نسبت پلار تا ذکر ہو کو چھ نسب دا پلار نسابتی کی عصبات دا پلار خاندانی دا مور خاندان ماماگان وغیرہ عصبات نئی اگر زوید ارحامی نو نسب چھ دے دا پلار نسابتی کی نو نسبت ذکر پلار تا ہو کو او دیم وجہ دادا چھ دی معشومانو دا خرچی ذمہ دارم دا پلار دے نو ذکر نسبت ہو کو مطلب دارے چھو علی الوالد رزقہن او جامع ورکول دیتا بالمعروف ومناسب طریقہ یعنی پا قدر دا حال دا خاوند دا مالداری نو دا مالدارے جامع او خوراک بورکئی او کا غریبی نو دا غریبے مطابق بورکئی او کا درمیانی بی نو درمیانی بورکئی علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، پا مالدار بانی دا غد مالدارے دا اندازی مطابق دے، اپا تندست بانی دا تندست مطابق دے، بالمعروف معنا دا دا چالا قدری حال الرجل، تکلیف نشی ورکولے کے دے اس نفتا مگر طاقت دا دے. تا ہر معاملہ کی اللہ ہر بوجھ پچا اچھئی چا ہر ای اوڑے لیشی، مددی وجنا اللہ پاک بالمعروف قید کے خودو چی دا خاون دا حال مطابق بپی خرچہ ورکے، ضرر بنشی رسولے مور تا پا سبب دا اولاد داغی او نا پلار تا پا سبب دا اولاد داغی، مولود اللہ دا پلار دا مور تا ضرر رسول دا مانا چی مور تا خرچہ نہ ورکے، او وی چی دی معشومان بسنبالے او تیب ورکے تی موری او خرچہ نہ ورکے، ندا دی معشومان و مور تا ضرر رسول دی ظلم کول دی دا خرچ بورکم. یا فرض کا ہے بیمار دا او دے لازمی چی خامخواہ بے سنبالے او تیب ہم ورکے او سنبالے بسکر چی تا موری او آغا بیمار پرتا دا دام ضرر. قرآن کریم عام خبر اکلا تا تا استاد پوئی دا پارا ما دو مثالون بیان کل، نور مثالون تا پخپلا سوچو کا دا اولاد دا وجه نامور تا ضرر رسول روانه دی، او پلار تم ضرر رسول روانه دی. مثلا پلار غریب دے او دا معشومان امور وی چی تمال با خ خوراک راکے او خ جامع براکے یا میاش کی امات با دمرا تنخواہ راکے او داغی طاقت نشتا، ندا دی پلات دا ضرر رسول دی. یا دا مور دی معشومانو ظلم کئی دا معشومانو پا پلار بان دانا چی خزشی نو خیر دے کدا ظلم کئی نو ہم خیر دے نا، ظلم خو خزا با ہم نکئی او سڑے با ہم نکئی، داغا وست بگوری چس داغی وستی داغی مطابق بتالا خرچہ ورکی تو معشومان سنبھالے. وعلی الوارث مثل ذلك، او لازم دے پا وارث دے معشومانو باندی پا مثل دے خرچی چے سمرا دے معشومانو پا پلار واجبو، نو اس دے پلار کا مرشی نو سوک چے دے معشومانو وارث دے سوا دے پلار نو پلار خو مرشو نو اغبا مدق مرا خرچہ ورکی. دا پلار مرشو و معشومان وارا پاتشو دا تیور کولو او دا غیگیو یا لوئی او خلازان سنبالو لے نشو، نکہ دا پلار نا جیداد او مال پاتشوے ہو، نو دا آغی دا غا معشومان دا آغی مالکان دی، خدا آغی پلاس کی بنا ورکے ترسو چے بالک شوی ندی لیکن مالکان خواگوی دی خوارسان آگوی دی، نو بیا خب دا آغا جیداد نبا دا دی خرچہ پورا کئے رتی ورکا ان کی معشوم زنانا اجرت بہم دینا پورا کئے، اکو دی موروی او دا آغی خرچائی نمبا دی معشومان او دا جہداد نا پورا کئے او دی جو جامع وغیرہ چی بہم با پورا کئے، التا بیا دنو وارسان زموار ذکر ندی چی جہداد اشتے، او کپلار مرشو او جہداد نو دی معشومان سوک چی وارسانی، لکہ دی نکہ دے موارس یو آگا دے کنے چی پلار مرشنو نکہ دے پلار پر گئی آگا با خرچہ پورا کر، یا نکہ ام نئی پلار مرشو آو نبیہ بے دمری رور چی دے رونا او دری معشومان اترو آگا زی موار دے، لکہ دری معشومان میراس سبال پاتی شی نو آگا تر بے آخلی انجو خرچہ بھم دی پورا کئی کچھلی جہدہ دے نئی، کم قریب ترین وارث دے اغب خرچی زموار دے زدین نفقت الاقارب مسئلہ ثابت شوا چدا قرباو خرچہ واجب دا فقدر دا طاقت فقدر دا توفیق. امام ابو حنیفہ او امام احمد بن حنبل حنفیہ او حنابلہ دی آیت ندا ثابتی کہ نفقد اقارب واجب دا، او دا د جمهور سلف صالحین رائے هم دا او پا صحابو کی دا حضرت عمر فاروق نو هم دا مروی دا چی دا قریب ترین رشتہ داران چی محتاجی نو دا آغی خرچا پا آغی وارث منی واجب دا چی کم دیتا قریب ترین دا پا ان ارادہ پس کا ارادہ کئی دا خضا و خاون فسالا دا پریکولو او دا شکولو دا تینا ان تراد منهما دا وجی دا رضا مندگئی دا دوارونا چی مور او پلار دوارا پی خوشا لشی بسرے کری بھی چوس دیتا دا تی ورکولو حاجت شتے او کنا نو فیصلہ اوشی چی حاجت نشتے دوڑے خوڑے شی یا سنور پائی والا ورکو پاگی پائی دے شی او دا تینا شکو دا شکول روا دی اگر چی دو کالا پورا شیوی نہیں و تشاورین او دا وجد مشورین دو کالا پس خود سینی تای ورکولا روان دی دا خود دو کالو که دن دن یادی که نا دو کالا بعد خود سرال روان دی فلا جناح علیهما هیچ گناہ نشتا پدی دوارو او که اراده کوئی تاسو ان تستردعو اولادکم چه طلب ده تیور کولو او که ده بل نه ده خپل اولاد ده پارا او بلا مردعه نیسی ده گناه نیست که پتاسو بانده لازمه نده چه خام خادی مور ورکی که مور روزگاره نده یا بیماره ده یا صحتمنده نده یا اسی فارغه نده بل کار که مصروفه ده او بلا یو زنانه پا تنخواه اونی سی چه ده ماشوم لطه ورکی او دا اغا اغا تیجی معشوم دا پارا فیدہ مندی نشریعت دا لار آزادہ گردو لے گا دای لازمہ کرے ندہ چی خام خواب امور ورکی او دا بلچا تیس کل ناجائز دی ندہ بلچا ہم جائز دی ازا سلم تم چی سبخ کی سپارلی وی تاسو اغم اجرت آتے تم بالمعروف چی مقرر کری بھی تاسو حقید پارا پا مناسب طریقے سا دلتا دا آتے تم ما مانا اکلا چی مقرر کری ذکر چلتا مخ کی سلم تم دے جینا مخ کی تو آتے تم مانا کداو کو چی سو وقت کی ورکڑی بھی نو چی ورکڑی بھی نبیا بسو ورکائی او دلتا ویزا سلم تم سو وقت کی چی سپارلی بھی تاسو اغا مہر اغا اجرت چه مقرر کری وی تاسو دا مردعی دا پارا تا تیور که انکی زنانا دا پارا نو اغا مثال دا مزدوری شو نو مزدوری لچه کم اجرت تا مقرر کری وی نو اغا با ورکای کن چه مزدور نا کار آخری اجرت نا ورکای خو ظلم دے بالمعروف و معروف طریقه بانی دلتا مراد دا معروف نا داده چه دا ملک مروجه طریقه بانی مروجہ طریقہ بانی دتے ورکہ ان کی چھ سمرہ اجرت اور تنخواہ نور خلق ورکئی دغم رب ورکئی دتے ورکہ ان کی وی او کد بلکار دا پارا مزدورہ وی او کد نارینا مزدوران و نوکران و خدمتگاری نداغی تنخواہ او معاوضہ او دا مزدورے خوب ملکی بس رواج وی دینا سمارکیت نرخ بئی چھ پاگا نرخ با خلق مزدوری کئی او ملازمت نو قریبا کئی آگی تا اشارت بالمعروف دلتا معروف ماند عرف مطابق چی صدا آگی ملک رواج دے او سا عرف دے او اگا عرف مطابق بوتا اجرت ورکے لی مردعی لہ او اللہ نا او یریگا او پوشی چا اللہ پاک پا آگا کارنو چی قوی تاسو بینا دے او آگا کسان چی وفات کریشی استاسو نا او پریدی دزان نروس کو خزی نو انتظار با کئی دا خزی دوی دا کنڈی دوی انتظار کے وساتی خپل زانونا سلور میاشتی او لس رزی انہیں بل نکاح نبا انتظار کئی او سوق کے چی ارسی خپل مقررہ نیتوتا او سلور میاشتی او لس رزی تیری شی نو ہز گناہ نیستا پتا سو باندے فبارہ دا اغی کار کے چی کئی دا خزی فبارہ دا خپل زانونوں کے فمعروف طریقہ باندے یعنی پجائزہ طریقہ باندے اگر جائز دا چی جائز طریقہ بنے نکاح کئی نمانی کوئے مو دانا چی خدا کن رشی نجو دیم وادہ بنے کئی دا خود ایلوی جہالت دے اور دا خود اندوان و مذہب دے اور باطل مذہب دے چی خدا کن رشی نو دا اندوان و مذہب دا دے چی دا خاون سروے سوزوائے زان با پا خاون بنی ستی کئی او دا ستی دا رواج دا اندو مذہب کے دے او نن زمانہ کی دیری مدین دا رواج دے کم شوئے دے پا اندوانو کی ذکر چی لگو تعلیمی آفتہ شوی دی چی دا خود ایلوی دا ظلم خبر دا ورن دا آگی مذہب کیوں سم لکی لی خو باطل مذہب دے خلاف عقل خبر ہی نہیں پتی چی خاون مرشی نو دا دا خاون جیداد و میراث پشانتے دا نو دا غیرت تقاضا دا دا چی ایندوان خمر سوزی نو دا جندے خزا ہموتا دوبارہ ناوی کی او خاون سر پاغا اور کیوا چاہی او بیا دا آگی خزی دیر لوی صفت کئی چی دا دیر وفادارا و او دا خاون سر زان اسوزو زانی پا خاون ستی کو دا ظلم دے درندگی دا ظلم عظیم او پا نورو قومونو کی دا خاون سرا سوزولو رواج کو نشتا خود دا رواج جور شوئے دے چی نکاح با نکی دا غسی بے نکاح با ناستی دا کنڈا او که نکاح اکر دا نو دا دی بے شرمی گنی چی دا دیرہ بے شرم خدا دا دا خاون پا وفادار نوا او چی خاون مرشو نبل خاون دے اکو نو دا جہالت دے دا رسول اللہ پا بی بیانو کے سوا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نا او سوا دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نا کہ اغا دا خیبر پا غزا کے قیدیانو کی نیولی شوے وا او اغا دا یہودیانو دا سردار لور وا او یو بل پا نکاح ورکری وا خو وعدے لا نو شوے نو اغا یو زی شوے نو چی اغا بیا مسلمان شواو دا قیدیان شواو دا رسول اللہ پا نکاح واغستلا او دا مسلمانانو مور اگر زدلا دیر الوی خوش قسمت و زوجی رسول خدا دی چی نکاح شوے خود خاون خو یو زی شوے نو او چی قید کی انی ولی شی خدا دا زور کافر نکاح خو ختم شو او عائشہ خود بل چا سرا دا نکاح شوے نو دی دونا علاوہ تولی بی بیانی دا رسول اللہ کن لیوی رنبنے بی بی دا نبی علیہ السلام خدیجہ دا او ترسو چی خدیجہ جوندے وا نو رسول اللہ بل وادو بل نکاح نو کرے دا آغی دا وفات نبادی بیا دا حضرت سودا بنت زمع سرا نکاح اکرلا خود ترسو چی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جندیوا نبل نکائی نوکر او دا خدیجی مخ کی دو خامدان تیر شیویو بخوا دا جاہلیت زمانہ کی دا رسول اللہ نا مخ کی یو خامدو آگا وفات شو بیائی بل کریو آگا دیم ہم وفات شو نبیائی کنڈا ناستا وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نکاح شو سودا بنت زمام کنڈا وا ام سلمہ ہم کنڈا وا مخی خاون نا کنڈا شوی وا